Arslan ve Yavru Köpek. Bir zamanlar Londra'da beslediği vahşi hayvanlara yem yapmak üzere başıboş kedi ve köpekleri toplayan bir hayvanat bahçesi vardı. Bir gün bir adam hayvanat bahçesini ziyarete gidiyordu. Yolda bir köpek yavrusu gördü, onu aldı ve beraberinde götürdü. Onu hayvanat bahçesinin kapısındaki görevliye teslim etti. Görevli talihsiz köpekçiyi tuttuğu gibi arslanın kafesinden içeri fırlattı. Zavallı küçük köpek. Ne yapacağını şaşırmıştı. Arslan kendisine yaklaştıkça kuyruğunu bacaklarının arasına alıp kendisini kafesin bir köşesine sıkıştırdı. Arslan iyice yaklaşmıştı. Sonra aniden durdu ve kurbanını koklamaya başladı. Ama o da ne? Arslan'ın gür yeleleri minik köpekçiyi gıdıklamış, küçük yavru yerde öteye beriye yuvarlanıp kuyruğunu neşeyle sallamaya başlamıştı. Arslan onu pençesiyle şöylece bir dürtükledi ve kafesin tabanında ileri geri iteleyip çekti. Tam o sırada Arslan'ı şaşırtan bir şey oldu. Küçük yavru çevik bir hareketle yukarı doğru zıpladı ve arka ayakları üzerinde sanki yalvarırmış gibi durdu. İlginç bir gösteri vardı ortada. Arslan uzun uzun yavru köpeği seyretti. Bu küçücük hayvanın ne yapmak istediğini tam da anlayamadan kocaman başını ağır ağır bir o yana bir bu yana salladı. Fakat ona hiç dokunmadı. Yemek zamanı gelmişti. Görevli kafese kocaman bir et parçası attı. Arslan onun bir parçasını yavru köpek için kopardı ve ona verdi. Gün batımında Arslan uyumak için yattığında, küçük yavrucak da onun hemen yanına uzandı ve minicik başını Arslan'ın güçlü pençelerinin üzerine bırakıverdi. O günden sonra Arslan ve köpek yavrusu aynı kafeste birlikte yaşamaya başladılar. Arslan yemeğini yavrucakla paylaşıyor, bu küçük arkadaşına hiç zarar vermiyor, birlikte uyuyorlar ve hep onunla oynuyordu. Derken bir gün iyi giyimli, zengin bir adam hayvanat bahçesini ziyarete geldi. Arslan'ın kafesine baktığında çok uzun süredir kayıp olan küçük köpeğini hemen tanıdı. Görevliye haber verildi. Ancak Arslan'ın şiddetli öfkesi ve kükremeleriyle karşılaşınca görevli köpeğe yaklaşamadı. Sonunda minik köpeğin sahibi genç adam eli boş olarak eve dönmek zorunda kaldı. Arslan ve yavru köpek böylece birlikte yaşadılar. Bu bütün bir yıl devam etti. Ta ki bir gün küçük köpek hastalanıncaya kadar. Çok geçmeden de minik yavrucuk öldü. Peki Arslan o zaman ne yaptı? Zavallı. Sürekli arkadaşının tüylerini yaladı, kokladı, pençeleriyle onu dürtükledi. Sonunda onun gerçekten öldüğünü anladı. Öfkeyle yerinden fırladı. Yeleleri hiddetle titriyordu. Kafesin içinde azametle bir o yana bir bu yana yürüdü. Kuyruğunu salladı, durdu. Kendisini kafesin demir parmaklıklarına doğru çarpıyor, pençeleriyle ahşap yer döşemelerini tırmalıyordu. Bütün gün boyunca acıyla kükredi, inledi ve sonunda cansız arkadaşının yanına uzanıverdi. Artık sesi soluğu kesilmişti. Görevli gelip de yavru köpekçiğin cesedini oradan çıkarmak istediğinde Arslan onu tehdit edercesine hırladı ve kafese yaklaşmasına izin vermedi. Bir süre sonra görevlinin aklına bir çözüm geldi. Arslan'ın acısını unutturmak için yeni bir köpek yavrusu bulup kafese bırakmayı düşündü. Minik bir yavru daha buldu ve demir parmaklıkların arasından içeri tıktı. Fakat Arslan bu yeni yavruya hiç aldırış etmedi. Kocaman pençelerini şefkatle cesedi soğumuş küçücük arkadaşının üzerine koydu. 5 gün boyunca acılar içinde onun yanında uzanıp kaldı. Ve 6. gün Arslan da ölmüştü.